أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان دبل ازمائش ذکر کئ د سليمان عليه الصلاة والسلام او تعلیم دې مونږه تاسو ته چې مصائب برازي څنګه مصائب راغلو او امتحانات راغلو په سليمان عليه الصلاة والسلام باندې نکو پتا سو باندې امتحانات راتلی چې څنګه سليمان عليه الصلاة والسلام په وخت ازمایش او د امتحان کې الله ته رجوع کړي و نو تاسو په وخت د ازمایش او د ابتلا کې د الله جل جلاله ذات رجوع کوي. الله فرمایي ولقد فتننا تحقیق سره مونږه ازمایش کړو په سليمان عليه السلام باندې. والقینا علی کرسیه جسدا او مونږه کې خودو په کرسی د باندې جسدا یو بدن ثم اناب او بیا د الله ته رجوع کړه. نو سليمان عليه السلام بارك الله پر ملمنګ د په کرسی باندې جسد واچ. نو دې کې درې تفاسیر منقول دي او درې وړه احتمالي تفاسیر دي. ان مفسرینو ذکر کړي احتمالات کې دي چې صحیح وي او کې دي چې حالت وي. صحیح تفسیر دا دي چې سليمان عليه السلام باندې ازمائش راغله. اوس د ازمائش سو خبر ده تعالی اوس د دې تفصیل یقیني او قطعي صحیح احادیث سره معلوم نه دي. هدوم را معلومه ده چې سليمان عليه السلام باندې الله تعالی ازمائش راوسته او په هغه ازمائش کې هغه چاته رجوع کړی و الله تعالی ته او د الله نه بخنه غوښتي و نو تاسو دغه څه کوي. بیا درې تفسیر چې کوم منقول دي نو یو تفسیر دا ده چې هغه تفسیر صحیح نه دی او پاګه باندې علامہ ابن کثیر یا نور مفسرین په هغه باندې رد کړی دی. لوی لوی وګدي وګدي کہانی او کیسې ذکر کړي چې الله وي موږ واچو په کرسی د باندې جسد او د جسد تفسیر لگا تفسیر سعدی وغیرہ شیطان کړی دی. سليمان علیه السلام یو حکومت کو نو دی وانګوټی پس ترز باندې پس وجه باندې بیا کو غتما او بیا لوی وګدي کیسه راغا غتما بیا د شیطان په لاس باندې ورلا ادا حاصل کلاس په طریقه باندې او بیا د سليمان عليه السلام په کرسی باندې کې خود سم زمانه د حکومت کو او بیا سليمان عليه السلام حاصل کړ بیا واپس حکومت سليمان عليه السلام لاس ترغه تفصيلي وګدو واقعیا او د يهودو د کتابونو نقل اسرائيليات ته ویل کی زکه سليمان عليه السلام باره کې دغه خبره د جلا پیغمبر نو حکومت کړو خلکو باندې په سیر سره په جادو سره خبر ده انداله او دا بادشاه او داسې قسم حالت عقاید دا دغې د سليمان عليه السلام باره کې دي. نو دا کیسه هغه صحیح نه ده اگر چې عاملان داسې قسمه هغه خبرې کوي د سليمان عليه السلام په غتمه باندې خپل عملیاتو کې دا خبرې ترې ذکر کوي خدا واقعا صحیح نه ده. دویم تفسیر چې هغه احادیث مبارکاو کې مراغلي نبی علیہ الصلات والسلام به تورې تفسیر نه ذکر کړي یو واقعیا ده او د آیات لاندې بعض مفسرین اردو والا عربو والا هغه ذکر کړي د خو هغه واقعیا من حیث الواقعیا څنګه چې نبی علیہ السلام د نورو انبیا واقعیات ذکر کړي نبی علیہ السلام دا سینې ذکر کړي چې د آیات ذکر کړي بیا د آیات په ضمن کې لاندې تشریح او سره هغه واقعیا ذکر کړي نو هغه یقیني تفسیر نه دی. حدیث ته نبی له مفهمیدا سي نبی له صلات سليمان عليه السلام فرمایل د سليمان عليه السلام فرمایل چې زما کوم خزي دي سل زباغي سرنن شپاغي سره خپل ازدواجی تعلقات ساتم او داغه نه به جوانان پیدا کیږي او اغه به د الله جل جلاله په لار کې جنگي خبر ځان تعالی خو ان شاء الله ته نیرش او چې کله ان شاء الله ته نیرش نو چې کله وخت برابر شه نو سليمان عليه السلام نور نه خصو ان شو د نور بی بیان نه اده یو زنانه نه پیدا شه نسب مشلول نیم مشلول مشلول النفسي نسبي ان نه تمام الخلقاتو خبر ځان تعالی یو جسد هغه رالو سليمان عليه السلام مخ ته کې خود نو الله تعالی فرمای جسدن ثم ادم بیا هغه الله طرف ته رجوع کړه او د الله جل جلاله ته وی چې الله ما ته معفي وکړه. دا یو مسله ده یو انسان یو خبره کوي ان شاء الله وتویل پکاري کچره الله وړي ځکه د الله دو کول نه بغیر انسان هیڅ نشي کوله خبر ده تعالی چې تر څو پر انسان سره د الله اراده او توفیق شامل حال نه نو د دې وجه ان شاء الله ویل پکاري دې ته استثناء ویل کی کچره الله وړي کار بکو ان شاء الله کچره الله وړي سليمان عليه السلام نه شروستم ویل شي تبرکان بیا رستو انسان وې خبره کیر شي نو دې کې خیر او برکت دی الله جل جلاله انسان له توفیق ورکی نو دا د کلام آداب دي چې سړې وي سليمان عليه السلام نه چونکی دا وړه خبره و خو چونکی د لوی خلکو وړې خبرې هغه بیا لوی حسابي هبلم زين دالګه حسنات الابرار سيئات المقربين وحسنات الابرار چې کوم نیکان خلک دا غي نیکه چې د لوی خلکو ګناونو په منځله نو چونکه نبی او د الله پیغمبر او دا خبره ان شاء الله ولی رشو نو د دې وجنه هغه کار اونشو کم چې هغه اراده کړي واغه وختل بلکې هغه پات شو یو جسد رالی سليمان عليه السلام ته د خادم و غیره مخ په کرسی باندې کې خو الله پرمای والکین علی کرسیه مونږ کې خو دو په کرسی د باندې جسدن یو جسد بلا روح ثم انا او بیا سليمان عليه السلام الله ترجو یو دریم تفسیر علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه 30 جلد تفسیر د غټ تفسیر تقریبا د قران په لوی تفاسیرو کې داغه تفسیر دی ناوی سليمان عليه السلام بیمارو انتهائی بیمارو کمزور شو بیا راوست شو بس داسې چې لکه یو جسدی په کرسی باندې کې خود شو انو هغه الله ترجو کړ الله صحت ورکړه خدا تفسیر هم صحیح یو احتمالي تفسیر دی ممکن تفسیر دی کې دی او صحیح روایت په دې باندې نشته صحیح خبره ده کړه بس سليمان عليه السلام باندې الله ازمایش راوست د ازمایش تفصیل سره الله وی دا په کرسی باندې موږ جسد واچو یا بیمارو یا مطلب دا کا خبره کړی و چې زبا کور ولا سره ملاوي ګم الله بلکان پیدا کوي بل الله پر لره کې جنگيږي یا بلو ازمایش پر اغله او ازمایش کې چتر جو کړی و او د واقع مقصد هم دا دی چې کله ازمایش راشي نو بیا صرف اسباب ته رجوع کول نه دی وکړه لکه څنګه چې عام عادت دي لاول ذهن ته اسباب راځي الله یې او چې هر کله مصیبت بالکل په سر باندې سور شنو بیا یو ختم بو کو لګه صدقه بو کو خبر ځان ته لګنه بیا رستو الله طرف ته رجوع پیدا شنه اول الله طرف ته رجوع هغه پکاري نو الله فرمای ولقد فتننا سليمان ولقد فتننا تاکیک سره موږ ازمایش کړو سليمان عليه السلام باندې والکینا مونکی خود علا کرسی پواسط دا غلام پا کرسی دا باندې جسدن یو جسد بلا روحا یو بدن بلا روح سمانا بی رجوع کل اللہ تعالی تا قال او پرمیل سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی رب زمائی اغفر لی بخنو کی ما تا دخلاف اولا کار زمائی چی مانا انشاءاللہ ارشوی دی وحب لی اورا کی ما تا ملک انداز بادشاعت لا یم بغی لی احد انچی مناسب نی دیتند پارا رست من بعدی رست زمانا انکانت الوحاب یکینن تچی و الوحاب ورکون کی ندی وهب لي ملك الله ينبغي ان شاء الله ددي تشریح اغه سبا کې هری کو ترجمه به مرسته سبا وک الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فاضل الله دنیا خر درسونه الله رضي الله عنه صلى الله تعالی محمد و علی وصحبه